کہتے ہیں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کبوتر نے اپنے پاؤں خون امام سے تر کیے اور کربلا معلہ سے پرواز کرتا ہوا مدینہ منورہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کے لیے حاضر ہوا. اس وقت سے کبوتروں کے پاؤں سرخ ہو گئے. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ یہ واقعہ میں نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھا, البتہ تفسیر صحابی شریف میں کبوتر کے پاؤں سرخ ہونے کا ایمان افروز واقعہ کچھ اس طرح ہے. طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی نوح علیہ السلام کوہ جودی پر ٹھہر گئی تو حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا. تو سب سے پہلے مرغی نے عرض کی میں زمین کی خبر لاؤں گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑ کر اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا تو پرندہ ہونے کے باوجود لمبی پرواز نہیں کر سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ حاصل کرے گی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبے کو بھیجا مگر وہ ایک مردار کو دیکھ کر اس پر اتر پڑا اور واپس نہیں آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے خوف میں مبتلا رہنے کی دعا کر دی. چنانچہ کبے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون شریف کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے, اس نے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ. چنانچہ کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ مشرفہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے. کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کیا یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرے گلے میں خوبصورت ہار عطا کر دیجئے اور میرے پاؤں سرخ فرما دیجئے اور مجھے زمین حرم میں رہائش کا شرف بخش دیجئے. حضرت سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور بارگاہ خداوندی عز و جل میں دعا فرمائی, یا اللہ عز و جل اس کے گلے میں بطور ہار ایک خوبصورت دھار بنا دے, ایک خوبصورت دھاری بنا دے, اس کے پاؤں سرخ کر دے, اس کی نسل میں خیر و برکت عطا فرما اور اس کو زمین حرم میں قیام نصیب فرما. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.